سورة حامیم السجدہ. اس سورت کا نام فصلت بھی ہے. مکی سورت ہے, 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں. اس سورت کا مضمون بھی پچھلی سورت سے ملتا جلتا ہے, یعنی اس میں بھی توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو قرآن کی اس دعوت یعنی دعوت توحید کی مخالفت کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ایمان والوں کو خوشخبری بھی دی گئی کہ وہ جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے باوجود ایمان پر قائم رہیں تو بالآخر کامیابی انہی کی ہوگی. اس سورت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. یہ واقعہ سیرت نگار محمد بن اسحاق نے مشہور تابعی محمد بن قاب القرظی کے حوالے سے نقل کیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے. یہ وہ دور تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافے کی وجہ سے پریشان تھے. اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کی خسر, اس نے سرداران قریش سے کہا کہ لوگوں, ساتھیوں, اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں, شاید کہ وہ ان میں سے کسی تجویز کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں, اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں, یعنی ہم باہم کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں. سب حاضرین نے اس کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا. آپ تنہا تشریف فرما کے پاس بیٹھ گیا. آگے آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا, بھتیجے, تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے, مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو. تم نے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے, ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا, قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی بیان کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ہم سب اور ہمارے باپ دادا کافر تھے. اب ذرا میری بات سنو, میں کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں, ان پر غور کرو, شاید کہ ان میں سے تم کسی کو قبول کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو الولید آپ کہیے, میں سنوں گا. اس نے کہا, بھتیجے, یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں, کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے. اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں. اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے جسے تم خود دور کرنے سے قاصر ہو تو ہمیں بتاؤ, ہم بہترین اطباء کا انتظام کر دیتے ہیں, یعنی علاج کرا دیتے ہیں, اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں. عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. پھر فرمایا, ابو الولید, آپ کو جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے, یعنی اور تو نہیں کچھ کہنا؟ اس نے کہا, ہاں. آپ نے فرمایا, اچھا اب میری سنو. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے تلاوت سنتا رہا. آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, پھر سر اٹھا کر فرمایا, اے ابو الولید, میرا جواب آپ نے سن لیا, اب آپ جانے اور آپ کا کام. عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا, خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے, یہ وہ صورت نہیں جسے لے کر گیا تھا. پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا, کیا سنائے؟ اس نے کہا, بخدا میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا, خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت ہے، اے سرداران قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ابو الولید آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرو۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا خدا کے لیے ہم پہ رحم کرو۔ بعد میں اس نے سرداران قریش کے سامنے ایسا کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں عذاب آ نہ جائے۔ بہرحال تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان ساری حوامیم کو پڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کا وہ قول ذہن میں رہے کہ جب انہوں نے ان کو ایک باغ سے بھی تعبیر کیا تھا، خوبصورت باغ روضہ سے تعبیر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری ہوئی ہے رحمان الرحیم کی طرف سے۔ تنزیل باب تفعیل ہے جس میں تدریج اور اہتمام کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ اتری ہے، بہت اہتمام کے ساتھ اتری ہے۔ اس سے قرآن پاک کی شان کی عظمت بیان کرنا بھی مقصود ہے۔ اور پھر من الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے آئی ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی اسماء الحسنی میں سے یہاں رحمان اور رحیم کی صفات کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کو سورۃ الرحمن میں بھی بیان کیا گیا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی اس قرآن کا آنا نازل ہونا دراصل انسانیت پر اللہ تعالی کی رحمت کا ایک بے مثال نمونہ ہے، یا اس قرآن کا بندوں کے لیے بھیجا جانا اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہے، اس نے یہ کلام بھیج کر بندوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا بلکہ بندوں پر نہایت رحمت فرمائی ہے۔ کتاب، ایک کتاب ہے، فصلت، کھول کے بیان کی گئی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات، یعنی اس کتاب کی آیات میں زندگی کا ہر معاملہ کھول کر بیان کیا گیا ہے، اسی طرح حلال اور حرام کو بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، کن کاموں سے فائدہ ہوگا کن کاموں سے عذاب ہو سکتا ہے اس کی بھی بہت وضاحت ہے۔ فصلت، قرآن عربیًا، قرآن عربی ہے، یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ فصلت کی آیت 44 میں بھی آتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اگر ہم اس کو اجمی قرآن کی صورت میں اتارتے، یعنی عربی قرآن کی وجہ اجمی قرآن اتارتے تو لوگوں کا اعتراض کیا ہوتا، لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، یہ کیسا کلام، اس کی آیات کو کھول کے بیان ہی نہیں کیا گیا، بات پوری طرح واضح ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس آیت کا ترجمہ کہ اعجمی و عربی، کیا لانے والا عربی اور کتاب عجمی؟ حالانکہ ان لوگوں کا بعض مقامات پر یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی ہی زبان میں یہ کلام کیوں پیش کیا ہے، کسی دوسری زبان میں ہوتا تو ہم متاثر ہوتے، لیکن اگر کسی دوسری زبان میں ہوتا تو کہتے کہ یہ تو عجمی زبان ہے، اس میں تو بات پوری طرح واضح ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن پاک کا تعارف کرایا جا رہا ہے، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، یعنی جو عربی زبان اس کے معنی، اس کے اسرار اور اسلوب سے واقف ہے۔ ہم لوگ تو ایک بہت ہی محدود سا علم رکھتے ہیں نا زبان کا، اس لیے بعض اوقات اس کی آیات کے اندر جو معنی کا دریا ہے یا جو لطف ہے وہ پوری طرح اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ زبان کی اصل سے جو نا واقف ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو کسی لفظ کی تہیں کھلتی ہیں، اس کے روٹس میں جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، پھر آیت کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اپنے کانٹیکسٹ میں دوسری چیزوں سے، تو وہ جو اسپرٹ آتی ہے اس آیت کی یا روح پتہ چلتی ہے تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی۔ تو یہاں خاص طور پر فرمایا کہ قرآن عربی لقوم یعلمون، قرآن عربی جس کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس میں ایک معنی تو یہی کہ جو عربی زبان کا علم رکھتے ہیں یا اس زبان کی بلاغت سے واقف ہیں، اور پھر اس سے مراد دیگر علوم بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہے اگر وہ سارے تعصب کو ہٹا کر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کی صداقت کو چھٹلا نہیں سکتا، وہ اس میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے، اس میں الفاظ کا انتخاب کیسا ہے، کیونکہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لے آئے تو بات ہی نہیں بنتی، حالانکہ وہ اسی زبان کا لفظ ہوتا ہے۔ لقوم یعلمون، ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر یہ خواہش ہے اور جن کے اندر علم حاصل کرنے کی کوئی طلب ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، تمنا ہی نہیں، چاہت ہی نہیں، ان کو اس کی آیات سے، اس کتاب سے کچھ زیادہ فائدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب سے صحیح معنی میں فائدہ علم والے اٹھاتے ہیں، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والی ہے، ڈرانے والی۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اور ڈراتی کس کو ہے؟ جو اس کی مخالفت کرے، اس پر عمل نہ کرے۔ تو یہاں قرآن پاک کی چار صفات بیان ہوئی، فصلت عربیا بشیرا ونذیرا۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تو اعراض برتا ان کی اکثریت نے، بے رخی اختیار کی ان کی میجورٹی نے، فهم لا يسمعون، تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے۔ یعنی اتنا خوبصورت کلام، اتنا بہترین کلام جس کی ہر بات پوری طرح واضح ہے، کھول کھول کے بیان کی گئی ہے، عربی زبان میں اتری ہے، علم والے لوگ اس کی قدر و قیمت پہچان سکتے ہیں، اور اکثریت کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ سننا بھی نہیں چاہتے، اتنے بڑے خیر سے محروم ہیں۔ کسی بھی چیز کی طرف انسان کب متوجہ ہوتا ہے؟ جب اسے اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، جب وہ اس کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے، اس کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جسے ہیرے کی پہچان نہ ہو، اس کے نزدیک ہیرا کیا ہے؟ ایک چمکدار پتھر۔ مثلا کسی بچے کے ہاتھ میں ہیرا پکڑا دے، کیا کرے گا اس سے؟ ہو سکتا منہ میں ڈال لے، ہو سکتا پھینک دے، کھلونا بنا لے، وہ اسے سنبھال تو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ اس کو بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کوئی بھی قیمتی چیز آپ ناقدر لوگوں کو نہیں دیتے۔ اسی طرح اس کتاب کی قدردانی بھی کون کرتا ہے؟ اس کتاب کی اہمیت کو کون جانتا ہے؟ جو خود علم رکھتا ہو، جو اس کی قدر پہچانتا ہو، جو اس کی فضیلت اور اس کی برکت سے واقف ہو۔ باقی لوگوں کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں، وہ تو ان کو دیوانہ کہیں گے کہ جو اس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، या इसमें अपनी जवानी लगा रहे हो या इसमें अपना माल लगा रहे हो। फअरदा अक्सरुहुम, यहाँ फिर अक्सरियत का बयान, अक्सरियत में एराज बरता, बेरुखी इख्तियार की। एक शिकवा भी है ना इस किताब का, ये दूसरों को तो जाने दे, अपनी मुसलमान उम्मत को देखे, अक्सरियत का इस किताब के साथ क्या मामला है, अक्सरियत का, मेजॉरिटी का। मसलन आप एक ही शहर की आबादी लें, तो कराची शहर की सारी आबादी में उसमें से कितने परसेंट लोग कुरान पढ़ या पढ़ा या सोनिया सुना रहे होंगे, या खुद वॉलंटियर करते होंगे कि चले सवेरे उठ के खुद ही कुछ पढ़ लें, नाजरे ही पढ़ लें। अब तो इतना सोते हैं हम सवेरे के नाजरे का भी वक्त नहीं होता। फअरदा अक्सरुहुम फहुम ला यस्मऊन, पढ़ना समझना तदब्बुर करना तो दूर की बात, अगर कोई पढ़ के सुनाए वो भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनना चाहते। फिर आप शहर को छोड़ें, एक एक घराने को ले लें, आप में से हर शख्स अपने घराने को ले लें कि उसमें कितने अफराद हैं, आपका अपना घराना कितने अफराद पर मुश्तमिल है और उसमें कितने परसेंट लोग जो हैं वो इस कलाम को पढ़ते या सुनते हैं, 50%, 25%, 100%। फआरदा अक्सरुहुम, क्यों है ये एराज, इसलिए कीमत ही नहीं पहचानी। फहुम ला यस्माउन, इसलिए ऐसे लोगों को अगर आप सुनने के लिए भी कहें, लिसनर बनने के लिए ही कहें, तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं। वकालू, और अहले मक्का ने कहा, कुलूबुना फी अकिन्नतिन, हमारे दिल गिलाफों में है। अकिन्ना किनान की जमा, पर्दे के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे दिल गिलाफों में है यानी बंद है, लिपटे हुए हैं। किस चीज के बारे में या किस बात से पर्दे में है, मिम्मा तदऊना इलई, उस चीज से जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो, यानी जो पैगाम तुम हमें देते हो तौहीद और ईमान का, उससे हमारे दिल गाफिल है, वो फायदा नहीं उठा सकते, हमको समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे दिल और इस पैगाम के बीच में पर्दे हायल हैं। वफी आजानना वक्रुन, और हमारे कानों में बोझ है, गरानी है। वक्र का माना बोझ होता है, और यहाँ वो बहरापन मुराद है जिससे हक के सुनने में रुकावट हो। नहीं, हमारे कानों में गरानी है, बोझ है, इस वजह से हम हक सुन नहीं सकते, खुद एतराज कर रहे हैं। वो मिम बैनिना व बैनिका हिजाबुन, और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक आड़ है, एक रुकावट है, इसलिए जो तुम कहते हो वो हम नहीं सुन सकते, जो तुम करते हो वो हमें नजर नहीं आता, हमें तुम हमारे हाल पे छोड़ दो और जो तुम्हें करना है करते रहो। फामल इन्नना आमिलून, बस कर लो जो करना है, बस करो जो करना है, इन्नना आमिलून, बेशक हम भी कर रहे हैं जो हमें करना है, तुम अपना काम करो हम अपना काम करें। इस पर्दे की, इस बोझ की, इन अकिन्ना की क्या वजूहात है? दीन की तरफ बुलाने वाले और दीन से दूर लोगों के दरमियान ये किस किस्म का पर्दा होता है? ये कौन सी अजनबियत है, ये कैसी रुकावट है, ये क्या चीज है जो दोनों को अलग कर देती है? एक घर में होते हुए, एक जगह पर इकट्ठे रहते हुए, अजनबियत की दीवार है कि खत्म ही नहीं होती, गिरती ही नहीं। खूनी रिश्ते हैं, कौमी रिश्ते हैं और बहुत से ताल्लुकात हैं, लेकिन एक आड़ है, वो मुकम्मल क्लोजनेस नहीं। क्यों, वाई? और वो आड़ किस किस्म की, कि बात नहीं एक दूसरे की समझ आती, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बात थ्रू नहीं हो रही, आपकी बात दूसरे को समझ नहीं आ रही, आपका मौकिफ दूसरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि लोगों की अक्सरियत आमतौर पर अपने माहौल से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जिस माहौल में वो आंख खोलते हैं, जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं, बचपन से जिन नजरियात और अफकार का उनके ऊपर गलबा होता है, या फिर अपने बड़ों को जो कुछ वो करते देखते हैं, कुछ कौमी रिवायात का गलबा होता है, कुछ कल्चर की मुहर होती है, خاص قسم کی تھنکنگ ہوتی ہے جس پر وہ پروان چڑھتے ہیں، ایک خاص ذہنی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن جو ذہنی سانچہ تیار کرتا ہے، یا قرآن جو فکر دیتا ہے، قرآن جو سوچ دیتا ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ اور سب سے بڑا اختلاف کیا ہے کہ قرآن کی دعوت آخرت کی کامیابی کی طرف، اور قرآن کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، جو بھی فلسفے ہیں، وہ سارے انسان کو دنیا کی کامیابی کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اب اس طرح منزل ہی فرق ہو گئی، پرائرٹیز ہی فرق ہو گئی، سوچ ہی فرق ہو گئی۔ اب ایک شخص جس کے سامنے کامیابی ہے تو دنیا کی کامیابی ہے، اس کا جینا مرنا دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، اور دوسرا شخص وہ دوسرے جہان کی باتیں کر رہا ہے، آخرت کی باتیں کر رہا ہے، اس کی سمجھ میں وہ نہیں آئیں گی۔ اس طرح دونوں میں ایک ڈسٹنس آ گیا، ایک بعد آ گیا، دونوں کے نفع نقصان کے پیمانے فرق ہیں۔ پیغمبر کسی اور چیز کی طرف بلا رہا ہے، وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، باقی فلسفوں میں بہت سے خدا ہیں۔ پیغمبر ہر کام اللہ کے لیے کرنے کو کہتا ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ ہر کام لوگوں کے لیے کرنا ہے، لباس لوگوں کے لیے پہننا ہے، اپنی جسمانی حالت لوگوں کی مرضی کے مطابق بنانی ہے، اپنے گھروں کے ڈیزائن لوگوں کی پسند کے مطابق بنانے ہیں۔ تو جب بنیاد میں ہی فرق ہو گیا تو دونوں کو ایک دوسرے کی بات کیسے سمجھ میں آئے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد اور نظریات اور ہمارا مسلک، مذہب، سوچ، یہ بالکل مختلف ہے، تمہارا کچھ اور ہے، اس لیے ہم دونوں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی ہے کہ اب ہم باہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ آپ کو بات سمجھا سکتے ہیں، نہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر پیغمبر کی صداقت، اخلاق، قرآن کا مؤثر بیان، ابلاغ، کچھ بھی تو اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کو دنیا میں فائدہ دے، وہ تو صرف وہ پڑھنا چاہتے ہیں جو ان کو دنیا میں بے تحاشا مال و دولت عطا کر دے۔ اس لیے ان کو اس کے پڑھنے، اس کے سننے، اس کے اختیار کرنے میں جب فوری کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو وہ پھر اس کو سن بھی نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو اس طرح دین والوں میں اور بغیر دین کے زندگی بسر کرنے والوں میں ایک اجنبیت کی دیوار خود سے خود حائل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے خاندان سے تھے، انہی کے ساتھ پلے بڑھے تھے، انہی کے شہر میں رہتے تھے، کوئی اجنبی نہیں تھے، بچپن سے وہ آپ کا اخلاق و کردار دیکھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ان کے درمیان اور قوم کے درمیان ایک اجنبیت حائل ہو گئی۔ لیکن آپ اس کیفیت سے مایوس نہیں ہوئے، آپ نے اپنی کوشش جاری رکھی اور جاری رکھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ بہت سے لوگوں کے یہ مصنوعی پردے پھٹ گئے، بات نے اثر کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب رستے بنتے گئے دل و دماغ کی طرف تو بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ فَعَمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرو، یعنی تبلیغ کرو، اننا عاملون، بے شک ہم بھی کام کرنے والے ہیں، یعنی ہم مخالفت کرتے رہیں گے، تم تبلیغ کرتے رہو اور ہم تمہاری دشمنی کرتے رہیں گے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ ہمیں قرآن کی بات یا اللہ کا کلام کتنا اپنا لگتا ہے، کتنا سمجھ میں آتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پڑھنے کے باوجود میرے اور اس کے بیچ میں ایک طویل فاصلہ ہے؟ کیا واقعی سارے پردے پھاڑ کے دل پہ اترتا ہے یا نہیں، یا ابھی بہت سی اپریہنشنز، بہت سے ترددات، بہت سے ڈاؤٹس، کنفیوژنز، خوف، خطرے، توہمات بیچ میں حائل ہیں؟ چھوڑیں ان کو، مکہ والوں کو، وہ تو گئے گزر گئے، اب اپنی بات کریں کہ قرآن کا پیغام اپنا کتنا لگتا ہے، دل پہ کتنا اترتا ہے، کیونکہ صرف دل کی بات ہی اپنی بات ہوتی، اس کو اون کتنا کیا ہم نے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میری پسندیدہ کتاب ہے یا میری محبوب ترین کتاب ہے۔ اس کو اٹھانا، اس کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کو آگے سپریڈ کرنا، جاہدہم بہ جہادن کبیرا، اس کے لیے میں کتنی خوابیں دیکھتی ہوں، کیا پلان کرتی ہوں، کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا وہ چیز خوابوں میں آنے لگتی ہے۔ انسان اٹھتے بیٹھتے ایک پلاننگ کر رہا ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کے حصول کی جب خواہش آپ کے دل میں آتی ہے تو پھر 24 گھنٹے آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. کہیں جانا ہو، مثلا سفر کرنا ہو، تو سفر کرنے سے پہلے ہی آپ ساری رات سفر کر چکے ہوتے ہیں. امتحان دینا ہو، امتحان سے پہلے ہی ایک رات پرچہ حل کر چکے ہوتے ہیں. تو جس بھی چیز کا بوجھ دل پر ہو یا جو چیز دل کو لگ جائے، وہ پھر خیالوں سے نہیں نکلتی، یہ تو پکی بات. اپنے اپنے خیالات چیک کیجیے کہ قرآن میرے خیالوں میں کتنا ہے، میرے خوابوں میں کتنا ہے، میرے جذبات میں کتنا، میرے احساسات میں کتنا. کیا واقعی وہ کیفیت آ گئی ہے مجھ پر ایمان کی کہ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں؟ یہ کہیں سے بھی اٹھاؤں، کہیں سے بھی دیکھوں، کسی بھی رخ سے، کسی بھی اینگل سے، سیدھا دل پہ لگتا ہے.